NPO Radio 1. 6 uur, Sit van der Linde met het NOS Journaal. Bij een auto-ongeluk op de A7 in Noord-Holland zijn vannacht 2 mensen om het leven gekomen. Rond 2 uur raakte een auto de vangrail bij Noord-Beemster en vloog in brand. Een derde inzittende overleefde het ongeluk. Er waren geen andere voertuigen bij betrokken. Over de identiteit van de slachtoffers is niets bekend. Demissionair minister Bruinslot spreekt zich uit tegen een eventueel Israëlisch offensief in het uiterste zuiden van de Gazastrook. Volgens meerdere bronnen voert Israël steeds meer luchtaanvallen uit op de stad Rafa, waar veel Palestijnen naartoe zijn gevlucht. Volgens Bruinslot zal grootscheepsmilitair optreden in de drukbevolkte stad leiden tot veel burgerdoden en een grotere humanitaire ramp. Ze noemt het essentieel dat er snel onderhandeld wordt over een wapenstilstand. Dat is volgens haar ook in het belang van mensen die gegijzeld worden door Hamas. Een militair heeft op een basis in Somalië 5 mensen doodgeschoten. De schutter werd daarop zelf ook doodgeschoten. Volgens persbureau Reuters was hij een voormalig lid van de islamitische terreurgroep Al-Shabaab. Die heeft de verantwoordelijkheid voor de aanslag opgeëist. NSC-leden komen binnenkort bijeen om de stukgelopen formatie te bespreken. De partij van Pieter Omtzigt trok zich terug uit een formatiepoging met PVV, VVD en BBB. Leden willen weten wat de partij nu van plan is. De NSC-ledendagen zijn in Zwolle en Breukelen. Cabaretier David Lienzen heeft het Leids Cabaret Festival gewonnen. Lienzen won alle jury- en publieksprijzen van deze editie van het festival. De vakjury noemt hem muzikaal, origineel en hypergeestig. De cabaretier gaat samen met andere finalisten op tournee door Nederland. Het weer, de dag begint met lichte regen in het noorden. Vanuit het zuiden wordt het droger en breekt de zon soms door. Vanmiddag toch weer enkele buien en dan wordt het zo'n 10 graden. Dit was het NOS Journaal. Vertrek met Holland-Amerika-lijn gemakkelijk vanuit Nederland en ontdek de Noorsefjorden, de Noordkaap of zelfs IJsland. Holland-Amerika-lijn. Met wie anders? Zo, dat is ontspannen. Oh, ik vind het zo ontspannen. Ik draai me nog een keertje om. Ja, lekker. Zo'n social dealtje pakken. Wil je een nachtje prima pitten voor een prikkie? Voor de beste overnachtingdeals en meer, check je socialdeal.nl. Wil je op vakantie? Of op reis. Fox gaat verder. Zowel in Europa als ver daarbuiten. Boek je reis op fox.nl. Expert in rondreizen. Erop uit in de voorjaarsvakantie? Ontdek de beste deals en meer op socialdeal.nl. Fox gaat verder. Boek je rondreis op fox.nl. NPO Radio 1. VPRO. Een uur cultuur. Teddy Tops. Ja, dit is Een uur cultuur. Het programma waarin we je voorzien van alle cultuurtips in de breedste zin. We zorgen ervoor dat je agenda vol staat met moois en boeiends. Zodat je kunt zeggen, alles gezien, alles gehoord, alles gedaan. Daarvoor neem ik de volle verantwoordelijkheid. Mijn gast heeft een lijstje cultuurtips meegenomen aan de hand waarvan we in gesprek gaan. En heeft zelf ook iets gemaakt waar we het over gaan hebben. Het is een boek, een voorstelling of een lied. We praten over de achtergrond en de boodschap. Zoals in dat hitje van zangeres Anouk die ooit Nobody's Husband zong, praten we over hoe het nu is om mens te zijn. Mijn gast van vanmorgen stelt zichzelf deze vragen ook. Met haar pen als zwaard en haar hart op haar tong gaat ze de wereld te lijf. En ze is tegenover me aangeschoven aan een kartonnetje koffie. Goedemorgen, Tessel ten Zwege. Goedemorgen. Ik heb een kort biootje voor je opgetekend, waarmee ik je even aan ons ga voorstellen. Tessel ten Zwege werd in 1998 in Utrecht geboren. Ze verhuisde naar Amsterdam voor de studie Literary and Cultural Analysis. En in 2018 vertrok ze naar Californië, waar ze de vakken volgde over literaire erotiek en LHBTI-emancipatie. Tijdens haar bachelorstudie richtte ze een feministisch collectief op met studiegenoten, waarmee ze de zine Piss Wife publiceerde. Ze is auteur van de feministische boeken Dat zou jij nooit toelaten en Voorbij de verbijstering. En maakte de webserie Tessel in Cyberspace over online activisme en identiteitspolitiek. En daar is nu dus dat boek Femicide, Tot de dood ons scheidt. En die begint ze met de bloedstollende alinea. Ik ga hem heel even voordragen. Ik schrijf deze woorden omdat ik leef. Laat dat voorop staan. Mijn nieuwsgierigheid naar femicide en de afstand die ik soms voel bij het theoretisch benaderen van dit onderwerp botsen hevig met de herinnering van het koude metaal dat ooit tegen mijn keel werd gedrukt. Een man in mijn huis die mij lief had, zette een keukenmes tegen mijn hals. Toch is het daar begonnen, die interesse. Goedemorgen nogmaals. Goedemorgen. Wat een binnenkomen. Ja, niet echt lichte materie. Nee. Zo op de zondagochtend. Ja, ik kan eigenlijk niet anders beginnen dan... Hoe gaat het met je nu? Goed. Ja, heel goed. Ik heb natuurlijk boeken geschreven over het partnergeweld dat ik heb meegemaakt. Maar gelukkig is het al even geleden. En heb ik therapie mogen krijgen van een hele fijne therapeut. En ik zou eigenlijk wel zeggen dat ik het nu verwerkt heb. Ik hoor soms mensen praten over partnergeweld als dat is iets wat altijd bij je blijft. Maar dat ervaar ik eigenlijk helemaal niet zo. Nee. Nou, dat is heel erg mooi. Het boek is eigenlijk, we gaan het nu open doen, maar het is voor jou al gesloten. Ja, maar ik denk dat het ook wel nodig is. Want ik denk niet dat het verstandig is om een boek te schrijven. En dan vervolgens er de hele tijd over te praten als het nog heel hoog zit. Ja. Dus dat ging een beetje hand in hand, denk ik. Ja, de wond is al wel geheeld. Ja. Het is heel suf, maar met dit soort onderwerpen moet je altijd een soort eerst een woordenlijst gaan behandelen. Zo van, oké, welke woorden gebruiken we waarvoor? En dat is, ik zeg suf, maar het is ook noodzakelijk, want woorden zijn heel belangrijk. Maar laten we eerst gewoon met femicide beginnen. Want ik denk ook niet dat iedereen meteen daarvan weet wat het is. Ja, en femicide is sowieso een woord waar nog wel discussie over bestaat, wat de definitie is. Sommige mensen vinden alle moord op vrouwen femicide. Sommige mensen noemen femicide alleen wanneer een vrouw wordt vermoord door haar partner. En ik zelf hanteer meestal de definitie moord op vrouwen vanwege een gevoel van vrouwenhaat of een gevoel dat een vrouw je eigendom is. En ik vind die definitie belangrijk omdat niet alleen in gevestigde relaties femicide kan gebeuren, maar bijvoorbeeld transvrouwen worden ook vermoord door bijvoorbeeld sekspartners die er niet mee om kunnen gaan dat ze trans is. Of bijvoorbeeld sekswerkers worden wel eens vermoord door cliënten wanneer ze hen een dienst weigeren. Dat is ook femicide, maar niet in een relatie. Ja, dus eigenlijk haat tegen vrouwen en de daaropvolgende dood. Ja. Dat is dat is de definitie die ik hanteer. Maar ja, zoals ik al zei, er is nog enkele discussie over. En dat is heel tekenend. Dat we in Nederland eigenlijk nog aan het ruzie maken zijn over wat is nou de meest passende definitie is. Terwijl landen als Spanje al een regeringscomité hebben dat zich specifiek richt op femicide. En mensen massaal de straat op gaan om er tegen te protesteren. En dat zie je in Nederland niet. En dat is dus niet omdat het daar meer aan de hand is dan hier? Nee, ja, in absolute aantallen wel. Maar per hoofd van de bevolking komt femicide zelfs meer voor in Nederland dan in Spanje. Kijk, en al met al deze kennis zit dit boek doordrenkt. Hiervoor moeten we eigenlijk gewoon je boek lezen. Maar wil ik ook nu al van je horen. Wat zijn de dingen waar je het meest verraste toen je hierin dook? Toen je dacht, ik moet hier iets over schrijven? Iets wat mij heel erg verraste was dat ik in gesprek raakte met Fatima Balla van Platform Zelfbeschikking en Verblijfsrecht. En ja, wat ik uit gesprekken met haar eigenlijk leerde is dat, nou, we weten uit literatuur over partnergeweld dat afhankelijkheidsrelaties zorgen voor een risicofactor. Dus de overheid is erbij gebaat om mensen onafhankelijk van elkaar te houden en relaties gelijkwaardig te houden. Maar wat je ziet is dat er in Nederland heel veel huwelijksmigranten zijn, bijna allemaal vrouwen. En die kunnen eigenlijk niet weg uit een relatie als hun partner bijvoorbeeld gewelddadig is. Omdat ze dan meteen hun verblijfsrecht kwijtraken. Dus dat is een heel erg groot contrast. Dat we aan de ene kant uit literatuur over partnergeweld weten, onafhankelijkheid is heel belangrijk voor je veiligheid binnen een relatie. In afhankelijkheidsrelaties, daar gebeurt meer geweld in. Terwijl dezelfde overheid die dat soort onderzoeken heeft laten uitvoeren, creëert eigenlijk afhankelijkheidsrelaties en laat vrouwen in dit soort relaties zitten, terwijl ze weten dat dat gevaarlijk voor ze is. Ja. Nou, dat soort dingen, dat wist ik niet. Ik dacht, oh, iedereen in Nederland kan scheiden en als je een nare partner hebt, dan kan je in principe van hem weggaan. Maar dat is dus voor niet elke vrouw het geval. Nee, precies. En deze cijfers en de feiten die die spreken echt voor zich. Dat is heel, wat ik ook mooi vind aan je boek is dat er ook een lijntje in zit waarbij de hoofdpersoon praat tegen iemand die ze tegenkomt. Mm-hmm. Zou je daar iets over kunnen vertellen, over dat lijntje? Ja, ik denk dat partnergeweld en femicide voor heel veel mensen een soort van abstracte begrippen zijn. En ik merkte dat sinds ik boeken heb geschreven over dit onderwerp, dat ik het ineens overal in herken. Dus in het boek schrijf ik over een etentje dat mijn huisgenoot destijds organiseerde. En een vriendin van hem kwam ook. En ik had al van hem eerder gehoord dat haar relatie heel naar was. En dat die jongen gewoon irritant was. En heel vaak zouden ze dan met hun vriendengroep iets gaan doen. Maar zij zei toch last minute af, omdat ze toch niet mocht van haar vriend. En toen ik haar zag op dat etentje, ja, omdat ik het zelf ook heb meegemaakt en omdat ik er zo over schrijf, zie ik de signalen meteen. Ze had een sjaal om haar nek, terwijl het heel warm was binnen. Ze had lange mouwen aan en ze wilde die absoluut niet uitdoen. Ze was heel erg in zichzelf gekeerd. En inderdaad, als we het hadden over of we die avond nog ergens heen zouden gaan, was ze meteen van, nou, ik weet niet of mijn vriend dat zo leuk vindt en dat moet ik even vragen. Dus toen ging er bij mij al een belletje rinkelen. En ze vroeg me ook gelijk dingen over mijn boeken. Dus toen dacht ik, oké, ze is heel geïnteresseerd in dit onderwerp. Dus ik probeerde haar op een soort van neutrale manier te vertellen over waar ik over aan het schrijven was, over femicide. En ik zag het echt bij haar binnenkomen. Dus ja, dat is een beetje een gekke situatie, want ik kende haar natuurlijk niet heel goed. Maar ja, als je die signalen oppikt, dan moet je er wel iets mee. Dus we hebben heel lang zitten babbelen over femicide en over partnergeweld en hoe dat soort relaties nou escaleren. En toen heb ik haar een hele lange tijd niet gezien. Wel een beetje contact gehouden. En de volgende keer dat ik haar zag, had ze het met hem uitgemaakt, gelukkig. Ja. Dus dat heb ik ook in het boek meegenomen. Ja, dat maakt een hele mooie, omdat het misschien inderdaad is het waarschijnlijk, dus het is dus echt gebeurd. Mm-hmm. Maar het maakt het wel echt een boek. Echt een, bijna ook fictie. Omdat je kunt je gewoon in die persoon ook verplaatsen. Ja, dat vond ik ook wel belangrijk om niet alleen maar theoretisch te hebben over, nou, dit is het probleem, zo erg allemaal, maar ook ja, te illustreren van, dit is een probleem van echte mensen. En waarschijnlijk ook echte mensen die lezers tegenkomen. Ja. En dit is hoe je zo'n gesprek zou kunnen voeren, bijvoorbeeld. Krijg je die reacties ook terug op je boek? Ja, ik krijg heel veel reacties van mensen die ofwel partnergeweld zien gebeuren in hun omgeving of er zelf mee te maken hebben gehad. En die me dan om tips vragen om dingen bespreekbaar te maken of vragen waar ze naartoe kunnen met hun problemen. Dus ik ben een beetje een praatpaal geworden. Ja. Ik vind het ook mooi, want wat je beschrijft is ook van, bij haar zie je ziet bepaalde signalen, er gaan bij jou alarmbellen af. Vaak zijn de tips die we geven en die we krijgen vooral gericht aan de vrouwen. Mm-hmm. Zo van, let hierop. Als hij dit doet, dan moet je opletten. Terwijl ik bij dit soort onderwerpen ook altijd denk, maar hij moet bepaalde signalen toch gaan herkennen. Ja, true. Ja, het is denk ik moeilijker om het gedrag van een pleger te veranderen. Ja. Dus daarom focussen we denk ik zo op vrouwen. Maar ik ben het wel met je eens. Ik bedoel, dat schrijf ik ook in het boek. Femicide wordt in de Nederlandse overheid dus niet heel erg, nou, nu iets meer, maar het werd heel lang niet echt serieus genomen. En nu het wel wat meer besproken wordt, is dat heel vaak in de zin van, oh, we moeten harder straffen of we moeten strenger optreden of zo. Terwijl ik ervan overtuigd ben dat partnergeweld en femicide eigenlijk een zorgkwestie is en niet een strafkwestie. Want de mannen die dat doen, ik praat natuurlijk niks goed, maar ze hebben wel hulp nodig. En geen straf, ben ik van overtuigd. Ik denk dat femicide echt verholpen zou kunnen worden als mannen leren beter met hun emoties om te gaan. En je ziet ook dat geweld bijvoorbeeld voornamelijk escaleert in situaties van armoede of stress om huisvesting of zo. Dus ja, dat laat ook weer zien dat het een zorgkwestie is. En dat als mensen geholpen worden, dat er dan ook minder geweld zal zijn. Precies. En over die zorg, ik denk, Je bent jong. Je hebt al drie boeken geschreven over best wel zware thematiek, namelijk partnergeweld. Yeah. Omdat je dat dus zelf hebt meegemaakt. Zo schrijf je in die eerste alinea ook, ik schrijf dit omdat ik leef. Mm-hmm. Kun je schetsen wat daar is gebeurd in jouw leven? Ja, ik was 19 toen ik een jongen leerde kennen in Londen. En ik zat niet heel lekker in mijn vel. Ik was best wel somber en heel onzeker en zo. Wat je natuurlijk perfect rijp maakt voor zo'n naar figuur om op je te gaan parasiteren. En ik denk inderdaad dat hij daar een soort van neusje voor had of zo. En in het hostel hadden we een soort van vakantiefling. Maar toen ik weer in Amsterdam was, zei hij van ja, ik heb een baan aangeboden gekregen in Amsterdam. En kan ik even een weekje bij jou wonen voordat ik iets voor mezelf heb gevonden. Maar ja, na die week ging hij niet weg. En hij was wel zo intimiderend en op een gegeven moment zo gewelddadig dat ik ook niet... dat ik op een gegeven moment ook niet meer durfde te vragen van... hey, heb je nou al iets anders gevonden en kun je weg uit mijn huis? En dat heeft ongeveer 4-5 maanden geduurd. Wat ik echt heel naar vond natuurlijk. Maar toen ik daarna onderzoek ging doen naar partnergeweld... kwam ik erachter dat ik er eigenlijk best wel snel vanaf ben gekomen... vergeleken met andere vrouwen. En toen ik begon aan mijn eerste boek over die eigen ervaring met partnergeweld... ben ik dus gaan onderzoeken van hoe zien andere gewelddadige relaties eruit. En het grootste verschil tussen mijn ervaring en die van andere vrouwen... is dat toen ik het uitmaakte, hij eigenlijk echt gewoon meteen afdroop. En heel veel andere vrouwen hebben eerst te maken met heel lang stalking... of natuurlijk een fatale afloop. Dus ja, vanuit dat beginpunt ging ik onderzoek doen voor femicide. En had je al door tijdens die relatie... dit klopt niet? Of zat je er te diep in? En... Ja, ik denk dat ik eerst nog heel erg bezig was... met dingen aan mezelf een beetje goed praten. Dus de eerste keer dat hij fysiek geweld gebruikte... was hij heel dronken. Nou, dan is het natuurlijk makkelijk om tegen jezelf te zeggen... van oh, hij is heel dronken, hij bedoelt het niet zo. En toen het geweld consistent bleek... heb ik het gevoel dat ik een beetje gewoon uitcheckte in mijn hoofd. En ik denk dat je dan dat heel veel mensen dan in een soort van overlevingsstand gaan. Dus ik was niet echt aanwezig. Nee. Steeds minder misschien wel. Ja, absoluut. En wat ook meespeelt is dat hij was in mijn huis. Ik was gewoon geen moment alleen. Ik was altijd of met andere mensen of met hem. Het was een studio ook, dus... gewoon echt, ik was de hele tijd bezig met registreren van waar in de kamer is hij nu? Wat zegt zijn lichaamshouding? Is hij boos? Is hij chagrijnig? En als je daar de hele tijd op moet letten, dan heb je ook helemaal geen tijd en energie voor introspectie en nadenken van wat is dit eigenlijk voor situatie? Nee. Dus ja, ik denk dat ik er gewoon niet echt bij was. Nee. Nee, je neemt gewoon steeds minder ruimte in eigenlijk in die in die studio. Ja. Ja. Vervolgens schrijf je daar dan boeken over. Je gaat, want dat is natuurlijk wel wat je ook misschien wel ook kan redden, namelijk kennis vergaren en zorgen dat andere mensen hier ook van weten. Mm-hmm. Hoe heb je die omslag gemaakt? Ik ben een paar jaar nadat ik die relatie dan was ontsnapt, begon ik wel artikelen te schrijven over partnergeweld... maar dan niet over mijn persoonlijke ervaring. Dat vond ik nog te spannend. En toen werd ik op een gegeven moment ook uitgenodigd... om op evenementen te praten over partnergeweld. En de gesprekken die ik daar voerde... maakten eigenlijk duidelijk hoe belangrijk het was... dat zo'n boek er zou komen. Omdat ik van iedereen te horen kreeg... dat ze zich heel erg konden vinden in het verhaal. Dat echt sommige details bijna eng waren hoe erg die overeenkwamen. En niet alleen tussen mij en dan één andere vrouw... maar echt gewoon 20-tallen mensen die ik daarover sprak. Maar wat ook iedereen zei is dat ze zich heel erg schaamden. En dat ze er met niemand over wilden praten. Omdat ze zichzelf allemaal niet zo'n vrouw vonden... die mishandeld zou worden. En... dat was voor mij heel erg herkenbaar. Omdat ik op een gegeven moment een gesprek met een vriendin had gehad. Terwijl ik nog in die relatie zat. Die mij en mijn vriend had meegemaakt. En had gezien dat hij best wel agressief deed. En toen zei ze tegen mij van... ja, ik vind dat hij heel raar tegen je doet. Ik zou bijna denken dat hij je mishandelt. Maar ik ken jou. Je bent een sterke feministische vrouw. En dat zou je nooit toelaten. En dat gevoel van, als er dus geweld is in mijn relatie... dan laat ik dat toe en dan is het toch ergens mijn schuld. Dat wakkert heel erg die schaamte aan. Dus toen dacht ik, dat aspect van een gewelddadige relatie, dat wij als vrouwen worden mishandeld en vervolgens ook nog eens onszelf de schuld gaan geven voor het gedrag van iemand anders, dat vind ik heel belangrijk, dat we daarover praten. En ik weet ook dat is natuurlijk überhaupt een feministische traditie, als je ergens over schrijft, dat de schaamte wegneemt. Dus dat zette me eigenlijk aan om dat boek te gaan schrijven, om mensen te laten zien van je kan dit meemaken en daarna ook gewoon verder met je leven. En je hoeft je niet te schamen voor iets wat iemand anders je aandoet. Dit kan iedereen overkomen. En daarin zei je in een hele mooie feministische lijn. En de vrouwen die jou voor zijn gegaan, misschien niet alleen binnen het thema, maar wel binnen het feminisme, die neem je ook veelvuldig mee in je boek. Mm-hmm. Je citeert ook uit andere werken en uit andere boeken van vrouwen. Dat vind ik ook heel gaaf, want het is ook een soort encyclopedie in die zin. Als je dit boek hebt, dan kun je de rest van je boekenkast vol zetten met alle andere boeken die je noemt. Ja, ik vind het altijd belangrijk om wel om te laten zien van op wie schouders ik sta. En daarnaast natuurlijk, als ik boeken schrijf, mijn eerste boek ging dan heel erg over mijn eigen ervaring. Maar ja, mijn ervaring is natuurlijk niet representatief voor alle vrouwen die worden mishandeld. Dus ik vond het vooral in dat boek ook heel belangrijk om stemmen van vrouwen van kleur mee te nemen, van transvrouwen, van vrouwen met een beperking of vrouwen met een die ongedocumenteerd zijn. Zodat je meer geheel beeld krijgt van waar verschillende soorten mensen tegenaan lopen als ze mishandeld worden. Ja, en dus die schaamte weg te nemen door er een soort van het is een heel krachtig boek. Het is een heel erg stevig boek. En het is gewoon. Dankjewel. Je staat er gewoon ook achter, zoals als feminist en activist. Dit is iets waar we het over moeten hebben. Ja, zeker. En ook gewoon. We moeten het over hebben als maatschappij, maar ook de politiek. In de inleiding schrijf ik over Dylan Jisselgus, die na Kamervragen over femicide zegt dat er al genoeg gedaan wordt. En dat de hulpverlening al heel hard zijn best doet om dit te verhelpen. Dan denk ik, hoe kun je dat nou zeggen als gewoon bijna elke week een vrouw wordt vermoord in Nederland? Hoe kun je dan zeggen, hulpverlening doet al genoeg? We hoeven daar niet extra aandacht aan te besteden. Ja. Dat vind ik echt bizar. Sowieso is het niet een tijd voor jou om stil te staan, kan ik me voorstellen. Er gebeurt op dit moment genoeg. Mm-hmm. Dat rapport over de NPO, dat zojuist is uitgekomen. Maar ook, ik heb haar al even genoemd in de intro. De tweet van Anouk, die veel mensen niet zal zijn ontgaan. Ben jij met alles de hele tijd bezig? Wil je op alles reageren? Nee, ik had dat vroeger wel heel erg. Ik denk dat ik vroeger nog wel wat activistischer was en dat ik nu meer schrijver ben dan activist. Maar ja, ik heb wel de afgelopen jaren bedacht van, ik ben niet overal een expert over. Dus ik hoef me ook niet overal in te mengen. En ik kan ook juist andere mensen een podium geven als zij het zinnig te zeggen hebben. Plus, ik denk niet dat het menselijk is om overal op te reageren. Op Anouk toevallig wel. Omdat ik het gewoon, de transgemeenschap heeft zoveel te verduren de afgelopen jaren, dat ik dacht, dit is heel belangrijk om hier dan solidariteit te uiten. Misschien moet je eerst ons even uitleggen wat er precies ook weer gebeurde. Ja, nou, Anouk die tweette, of nee, die threadste, is dat inmiddels? Ik noem het nog steeds tweeten, misschien ben ik. Ja, nou, threads, een soort van spin-off van Twitter. daar posten ze een foto van haar menstruatiebloed. En daar zei ze iets bij van, cutting off your pee-pee won't make you a woman, but this will. Wat duidelijk transfobisch is. Als je je penis eraf haalt, dat maakt je nog geen vrouw. Yeah. Menstrueren maakt je vrouw. Ja, wat transfobisch is, maar ook gewoon heel erg ignorant. Ook als je het alleen maar hebt over cisvrouwen, want er zijn ook voldoende cisvrouwen die niet menstrueren. Volgens mij gaat Anouk zelf bijna in de overgang. Dus misschien mag ze dan ook haar vrouwenlidmaatschapkaartje op weer inleveren. Maar ik had daarop gereageerd omdat ze daarna nog iets had gezegd over, ja, mensen die boos zijn terwijl ik gewoon het heb over feiten. Terwijl ik denk, dit zijn helemaal geen feiten. Dus ik reageerde daarop door te zeggen van, ja, hoe we kijken naar gender en seksen, dat is onderhevig aan het wetenschapsparadigma waar we in zitten. Voor de 18e eeuw dachten wetenschappers dat er één geslachtsdeel was. Dat noem je de one-sex model. En de theorie was dan dat mannen de volgroeide versie daarvan waren en vrouwen de onderontwikkelde versie daarvan. En toen na de 18e eeuw kwam de two-sex model. Toen dachten mensen, oké, er zijn twee geslachtsdelen en je hebt mannen en vrouwen. Dat is natuurlijk het wetenschapsparadigma waar wij allemaal een beetje mee zijn opgegroeid met dat idee van er zijn alleen maar mannen en vrouwen. Maar er zijn al tientallen jaren veranderingen in dat wetenschapsparadigma. Weet je, intersexe mensen worden nu gezien als natuurlijk verschijnsel in plaats van als een foutje die gecorrigeerd moet worden. Plus wetenschappers zijn erachter dat sommige vrouwen een heel andere hormoonhuishouding hebben dan andere vrouwen. Er is heel veel diversiteit in ook geslachtsdelen. Sommige geslachtsdelen zijn helemaal niet te herkennen als of een penis of een vulva. Dus die wetenschappelijke feiten waar Anouk het over heeft zijn ontzettend gedateerd. Dus toen dacht ik, nou ja, als je feit wil, dan zal ik ze even, dan heb ik ze. Dan zal ik ze even naar je toe sturen. Ja, ja, heel, heel vriendelijk. je hebt ook die webserie, ik heb hem ook al even genoemd, gemaakt. En dat gaat ook over, ook over online activisme. Ook over, het heet Tessel in Cyberspace. Misschien wil je zelf vertellen, want we hebben een fragmentje klaarstaan, maar introduceer hem. Ja, Tessel in Cyberspace is een webserie voor Omroep Human die ik vorig jaar heb gemaakt. Samen met Casper Boon en Tengbe Camara, hele leuke queermakers ook. En het is een webserie over identiteitspolitiek en online gemeenschappen eigenlijk. Waarin ik mezelf tegenover gemeenschappen zet waar ik me normaal niet zo snel mee in aanraking kom. Of juist wel, maar wel vragen voor heb in ieder geval. Dus de eerste aflevering gaat over online activisme. En dan praat ik met activisten van Kick Out Zwarte Piet over die trend van zwarte vierkantjes posten. Werkt dat nou? Of is dat eigenlijk alleen maar aan je volgers laten zien van kijk, ik ben heel begaan met deze movement. Dus daar hadden we een discussie over. Dus een aflevering over queer gemeenschappen op het internet. Er is eentje over online sekswerk. Of dat nou empowerend is voor vrouwen of niet. En de laatste aflevering, wat mijn favoriet is, ging over de manosphere. Dus de hoek van het internet waar mannen fan zijn van Andrew Tate en het heel veel hebben over vrouwen versieren en crypto bro's zijn en zo. Ja. En dat is een wereld waar ik mijlenveel vanaf sta. En daarom vond ik het juist super interessant om met die mannen in gesprek te gaan. Van hoe zijn jullie hier beland? Ja. En waar ik vind dat zij geradicaliseerd zijn, vinden zij dat misschien ook wel van mij. Je zit echt in twee uiterste hoeken van het internet. Ik had een fragmentje klaarstaan, maar ik denk dat we hebben eigenlijk nu, je hebt al gezegd wat we zouden kunnen horen. Dus misschien, en dan wordt het dubbel op, want dan horen we nog een keer jouw stem. Ja, die dit zegt. Maar die manosfeer, want dat vond ik ook, ik vond dat echt een hele boeiende uitzending of aflevering. Je gaat in gesprek met mannen die inderdaad heel erg ver van jou, maar ook van mij afstaan. Mm-hmm. Wat heeft dat jou opgeleverd? Dat dacht je nog van, oké, nu begrijp ik dit beter? Of? Ja, absoluut. Ik bedoel, het was wel aan het eind van het gesprek dat we absoluut nog steeds heel veel dingen hadden waar we het niet over eens waren. Maar ik begrijp wel veel beter hoe mannen daar terechtkomen. Want twee van de drie mannen die ik sprak voor die aflevering, die waren in de manosfeer terechtgekomen vanuit persoonlijk grief. Dus die hadden allebei een nare relatiebreuk gehad en waren daar heel onzeker door geworden. En zo waren ze eigenlijk de manosphere in terechtgekomen. Een van hen was zelfs heel erg harmless. Die had gewoon gegoogeld, want hij merkte dat zijn vriendin hem niet meer zo leuk vond. Dus die had gegoogeld van why would she leave a good guy? En op zich gewoon een vraag die iemand stelt uit onzekerheid. Ja. En die kwam dus echt binnen twee kliks gewoon al bij vrij extreme manosphere content. En hoe algoritmen van YouTube bijvoorbeeld werken, is dat wanneer je die kant eenmaal bent ingeslagen, dat er dan steeds extremere content aan je wordt voorgeschoteld. Dus hij zei ook van, ja, ik ben echt daardoor wel geradicaliseerd en ik ging me ook niet meer zo vriendelijk gedragen naar vrouwen toe. En hij is er nu dan uitgekomen omdat hij zich bekeerd heeft. Dus hij is nu helemaal gelovig geworden. Maar dat vond ik echt fascinerend om te zien van hoe dat dan, ja, hoe je daar dan zo makkelijk invalt eigenlijk. Ja, en hoe mooi het is dus dat juist zo'n serie gaat over, oké, maar wat snappen we van elkaar? Want eigenlijk zijn we helemaal niet zo verschillend. Hij heeft een vervelende relatie meegemaakt en hij wil weten hoe kan ik dit oplossen? Dat is eigenlijk zijn enige vraag. Precies. En ik ging ook kritisch naar mezelf kijken van, ja, ik vind dat Andrew Tate hele foute dingen zegt. En ik vind heel veel van die manosphere content creators doodeng. Maar ja, als ik op mijn eigen TikTok scroll, dan zie ik ook wel eens mensen, vrouwen die zeggen men are trash en dat soort dingen. Gewoon hele haatdragende grapjes over mannen. Dus toen ging ik daar ook ineens anders naar kijken. Van, oh ja, ik registreer dat gewoon altijd als grapje. Maar wat doet het eigenlijk met mij dat ik dit de hele tijd zie op TikTok? Ja. Ben ik niet eigenlijk ook aan het radicaliseren, net als de mannen in de manosfeer? Ja, nice. Goeie vragen. Je hebt best wel dus net drie zware boeken geschreven. Je moet ze sowieso gaan lezen, want er zit ook humor in. Het gaat ook over vriendschap, over elkaar zien en dat soort dingen. Maar ik kan me ook voorstellen dat je nu een heel luchtig boek wil gaan schrijven. Of ja, ik denk dat ik even dat ik dit jaar nog niet ga. Nog niet ga tekenen voor een nieuw boek of zo. Ik ben wel begin dit jaar op schrijversresidentie geweest. En toen heb ik wel lekker geëxperimenteerd met fictie schrijven. Voornamelijk lesbische seksscènes eigenlijk. Top. Dus dat was lekker luchtig. Bring it. Ja. Maar ik denk dat ik dit jaar meer even audiovisuele dingetjes wil doen. En dan als ik weer wat ouder ben en wat meer levenservaring heb laten fermenteren in mijn hoofd, dat er dan weer een boek uitkomt. Maar ik heb geen haast of zo. Eerst live de lesbische seksscènes en dan. Ja, precies. We zijn op een half uur in dit uur cultuur. Een uur cultuur. Met Teddy Tops. En dat betekent dat voor degene die net de radio is aangezet of even inschakelt, ik jullie je welkom heet. Leuk dat je luistert naar een uur cultuur. Vanmorgen heb ik schrijver, illustrator, activist en feminist Tessel ten Zweeg het gast. En we hebben het over waarover hebben we het niet? Over vrouwenrechten, over queerrechten, over de manosphere, over van alles. En nu gaan we jouw cultuurtiplijst induiken. Leuk. Ik heb heel veel plezier gehad met dit door te nemen. Vond je het leuk om het samen te stellen? Ja, heel leuk. Ja. Leuk. Zullen we beginnen met het boek dat je hebt getipt, Boulder, van Eva Balthazar? Ja, het is een boekje eigenlijk. Het is best wel klein. Dus dat is ook goed nieuws voor mensen die niet fanatieke lezers zijn. Met er zo doorheen. En het is een boek over een lesbische relatie die helemaal ontspoort eigenlijk. Het is geschreven vanuit het perspectief van de hoofdpersoon, Boulder. En die vult alles in, zeg maar. Het is heel pijnlijk eigenlijk om te lezen, want hun relatie ontspoort dus. En Boulder die gaat gewoon de hele tijd van dingen uit, maar ze bespreken dingen gewoon helemaal niet. Dus het is voor mij echt heel erg mooi en invoelbaar hoe een relatie afbrokkelt als je niet met elkaar communiceert. Dat vind ik gewoon heel erg mooi weergegeven. En het is ook gewoon een heel mooi boek qua. Het is heel beeldend geschreven. Boulder werkt als kok op een schip. En je voelt gewoon helemaal hoe je in de buik van dat schip zit. En hoe je eigenlijk meedeinst met het water. Het is zo visueel en met emotie geschreven. Dat je er helemaal ingezogen wordt. Ook al is het maar een heel kort boekje. Dus dat was nu al mijn favoriet eigenlijk van wat ik dit jaar heb gelezen. Kijk, nu al hoogtepunt van 2024. Ja. Het gaat ook over the meaning of life, over procreatie. En het heeft een hele poëtische stijl. Dat heb ik allemaal teruggevonden. Mm-hmm. Ik heb het boekje nog niet gelezen helaas. Maar, ja, klopt. Het gaat over Boulder is dan helemaal verliefd. En daar word je heel erg in meegenomen. Zeg maar, je kijkt eigenlijk door de ogen van Boulder naar diens vriendin. Maar die vriendin wil heel graag een kind. En Boulder niet. Maar Boulder die communiceert daar dus wederom niet over. En zit op een gegeven moment dus wel opgescheept met een kind. En ook de dynamiek die tussen zo'n kind, ongewenst tussen haakjes kind en een moeder. Hoe je toch van dat kind gaat houden, maar het ook weer heel, heel zwaar is of zo. Ik vond dat echt heel erg indrukwekkend. Ja, mooi. En ik vond ook je podcast tip heel tof. Dat is ook een queer tip. Namelijk Meer dan queer. Van acteur Tijn de Jong en activist Lau van der Heijden. Ze hadden laatst ook een live uitzending. Was je daar ook bij? Ja, klopt. Ja, dat was vrijdag geloof ik, vrijdagavond. Ja, dat was echt superleuk. Zij zijn allebei gewoon en heel erg slim. Ze hebben gewoon ontzettend veel kennis over de queer community, de geschiedenis ervan, wat er nu gaande is en zo. Dus je leert er heel veel van. Maar ze zijn ook allebei gewoon ontzettend grappig. Ja. En dat is ook heel fijn. Ja. Ik heb er een fragmentje van klaarstaan. Is deze podcast voor alle leeftijden? Ja, ik zeg dat en ik denk ineens, wat gaat er nu komen? Ik heb een trio gedaan met mijn partner. En dat was voor de eerste keer met z'n drieën? Ja, ik was ook met z'n drieën. Ja, dat is een trio inderdaad. Welkom, lieve, mooie, gezellige, queer... En niet queer. ...mensen. Mijn naam is Lau. En mijn naam is Tijn. En dit is... Meer dan... Queer. De podcast waarin wij, twee queer en non-binaire vrienden... En collega's... ...kletsen over alles... En meer. Ja, ja, dit sums it up, toch? Van de humor die ze er ook in hebben. Ja, en gewoon heel belangrijk wat ze zelf ook zeggen is... Zij zijn allebei ook naast hun creatieve werk... veel bezig met educaten en onderwijzen over voornaamwoorden... over queer identiteit, over hoe je als queer navigeert op de werkvloer... en dat soort dingen... En ik vond het heel sterk van hen allebei dat ze naast al dat onderwijswerk wat ze doen... ook een ruimte voor zichzelf maken om gewoon queer te zijn. En meer dan queer te zijn. Dus niet alleen maar queer en dat het aan iedereen moeten uitleggen... maar ook gewoon lol mogen hebben en het over onzin mogen hebben en zo. En ik denk dat heel goed is voor de gemeenschap om te horen van... Je hoeft niet altijd alleen maar bezig te zijn met... oh, ben ik hier veilig? En jezelf uit te leggen aan mensen. Je mag ook gewoon zijn en gewoon domme grapjes maken met je vrienden. Ja. En daar een podcast over maken. Ja, want is dat niet ook een beetje de valkuil van deze tijd? Dat als je inderdaad je activistisch uitspreekt... of dat dan eigenlijk het enige nog maar is wat je bent... Precies, ja. Ik word inderdaad. Ik merk dat ook inderdaad. Dat ik vaak een beetje gepigeonholed word of zo. In dan zo die onderwijsrol van. Oh, je hebt dan partner wat meegemaakt. Die hebt erover geschreven. Dus nu moet je dat de hele tijd gaan uitleggen. Terwijl ik natuurlijk ook een veelzijdig mens ben. Ik ben ook schrijver. En ik ben ook een vriendin van heel veel mensen. En ik ben ook een dochter. En dat vind ik dus zo sterk aan deze podcast. Dat ze eigenlijk alle kanten en facetten van zichzelf weer omarmen. En naar de oppervlakte halen. Van kijk, dit zijn we ook allemaal. Ja, weer ruimte geven aan de rest van jezelf. Precies. Je hebt ook je hebt beeldende kunst getipt. Isabel Velázquez, ja. Als ik het goed uitspreek. Klopt. Zij is kunstschilder. Beginnend kunstschilder. Ze heeft een aantal exposities gehad, bijvoorbeeld in het Concertgebouw en bij Ride About Now Festival. En ze werkt met olieverf, dus het is allemaal heel erg, eigenlijk alsof je het kan aanraken. Een van haar mooiste werken vind ik een man met een durek. Een zijde durek of zo. Want kun je uitleggen wat dat is? Ja, dat is een lapje stof eigenlijk. Wat traditioneel door zwarte mensen wordt gebruikt om hun haar te beschermen. Bijvoorbeeld voor slapen gaan. En omdat het zeg maar zo'n zijde stof is. Ze heeft het zo fijn en zo mooi geschilderd. Dat je gewoon echt het gevoel hebt dat je het zou kunnen aanraken. En dat het dan voelt als zijde, zeg maar. Ja. Dus ze heeft echt ontzettend talent. Maar ze is nog wel best wel beginnend dus. Ze heeft nog niet hele grote exposities gehad. En ik ben elke keer als ik haar werk zie, denk ik echt, hoe kan dat? Wat ik ook heel vet vind aan haar werk. Ze komt zelf uit Honduras. En haar Latijns-Amerikaanse roots zijn ook heel zichtbaar in haar werk. Ze wordt heel erg geïnspireerd door de Nederlandse hip-hop scene. Heeft ook werk gemaakt voor rappers als Creeper Main en zo. Ik vind haar werk echt fantastisch. En ik zit elke keer zo van, wanneer breekt ze door? Want het is hoog tijd. Nou, bij deze dan. Het is hoog tijd. En ik was ook benieuwd, ik zei het net al... Illustrator heb ik net genoemd. Ik kwam dat ergens tegen, maar jij tekent ook? Ja, nou, ik heb nu eigenlijk al best wel lang niet veel getekend. Maar ik illustreer inderdaad ook. Dat is een beetje begonnen toen ik de zine Pisswife maakte. Toen ben ik veel gaan illustreren. En ik heb nu voor mijn eerste twee boeken heb ik de voorkant geïllustreerd. Ja. Dus niet deze helaas, maar de andere twee wel. Dat ze je nou toelaten is een roze cover met op de voorkant een meisje dat aan het smelten is. Dus haar lichaam is een soort van drapje, een soort paddel. En dan met twee handjes die zo omhoog gaan. Alsof ze daar verdrinkt in het paddeltje. Ja. En op de voorkant van Voorbij de Verbijstering was geïnspireerd door kunstenares Maria Lastig. Die maakt hele grote vrouwen, wat ik altijd heel leuk vind. En ik had een hele grote vrouw met enorme dijen die op een skyscraper zit. Marie Lasnik heeft een soort van Godzilla-achtige vrouw gemaakt en daar was dat door geïnspireerd. Tof. En je hebt al even niet getekend. Is dat wel weer iets wat je zou willen oppakken? Ja, ik wil wel inderdaad meer gaan tekenen en schilderen. Maar ik denk ook dat ik het fijn vind om sommige dingen hobby's te houden. Want op een gegeven moment, toen ik ging illustreren ook voor geld, dacht ik van, ik verlies er een beetje de plezier in. Mm. Dus ik moet die liefde weer even terugvinden als hobby en niet als, niet als inkomen. Nou ja, veel naar beeldende kunst gaan kijken. Dat kan toch een begin zijn van weer die hobby op te pakken. Zeker. Zijn er sommige verhalen waarvan je denkt, dit zou eigenlijk niet een boek moeten worden, maar een tekening? Of dit zou niet een boek moeten worden, maar een lied of een... Ja, ik denk dat tekenen ook wel een groot deel is, onderdeel is van mijn schrijfproces eigenlijk. Ik ben heel veel bezig met dan een soort van woordweb maken en dan ook dingen erbij tekenen. Of karakters bijvoorbeeld een keer schetsen om te kijken hoe ze eruit zien. En wat ik wel trouwens doe, ik heb lang niet getekend, maar ik begin elk jaar met het tekenen van een vision board. Nee. Zeg mijn lievelingshobby. Dus ik heb echt zo'n A3 vel met daarop een zonnetje, omdat ik in het begin van het jaar naar Mexico was. En een zoenend stelletje, omdat ik zin heb om lekker te tongen met mensen. Een cute hoekje op mijn kamer, omdat ik ging verhuizen. En ik dacht, dan kan ik helemaal visualiseren hoe ik dat ga inrichten. Dus ik ben er in die zin wel veel aan het tekenen. Nice. En je was in Mexico. Wat ging je daar doen? Er is een schrijversresidentie. Het heet Casa Snow Apple. Het is bedoeld voor feministische mensen. Voornamelijk vrouwen. En ik was daarvoor uitgenodigd eigenlijk al 2 jaar geleden door een literair agent. Maar toen kon ik niet. En toen had ik gezegd, oké, 2024 hou ik mijn hele januari vrij. En dus ik en een aantal, 12 ongeveer andere internationale feministische schrijvers waren dan uitgenodigd om daar te verblijven en werk te maken. We gaven elkaar ook allemaal workshops. Dus je had op een dag dan zo'n 2 à 3 workshops. En dan gingen we de stad verkennen in Mexico stad. Ja. Wauw, hoe was dat? Amazing. Ja, het was echt de best mogelijke manier om het jaar te beginnen. En ik voelde me zo vereerd. Gewoon dat ik daar mocht zijn en van de zon mocht genieten. En het huis is ook prachtig. En de mensen die daar zijn waren ook heel inspirerend. Het was heel leuk om van alles van ze te leren. Want het was heel erg, er waren verschillende genres zeg maar aanwezig. Dus ik heb een poëzieworkshop gehad, terwijl ik nooit poëzie schrijf. Er waren een aantal horrorschrijvers. Nou, daar heb ik ook nog helemaal geen ervaring mee, maar het was ook heel leuk. Wat hebben die jou geleerd, die horrorschrijvers? Op een gegeven moment, sowieso namen ze me helemaal mee in hun belevingswereld. Want zij gingen ook meteen googelen van wat zijn de meest haunted straatjes van Mexico stad. En dan namen ze me mee op sleeptouw om naar dat steegje te gaan. Om te kijken of er geesten waren. Ik ben blij dat je tegenover me zit. Ja. Maar ook bijvoorbeeld op een gegeven moment hadden we een workshop. En dan moest je een personage in je hoofd nemen. En dan waren er writing prompts die dan aan je vroegen van wat zou dit personage doen in dit scenario. Dus bijvoorbeeld, hoe zou dit personage iemand versieren? Of als dit personage voor een muur stond en aan de andere kant moest komen, hoe zou die dat aanpakken? Mm-hmm. En dan kwamen mensen hun genres heel erg naar voren. Want ik schreef bijvoorbeeld, als mijn personage voor een muur zou staan en ze zou er aan de andere kant moeten komen, dan zou ze net zo lang huilen tot iemand het muurtje voor haar weg zou halen. En een horrorschrijver zegt dan, mijn personage zou doodgaan en een geest worden en door de muur heen zweven. Dus dat was heel erg leuk om te merken bij dat soort workshops. Ja. En hoe lost de dichter dit op? Oeh, dat weet ik even niet meer, hoe de dichter dit heeft opgelost. Geen idee, daar moet ik even... Maar dat is een leuke vraag om af en toe af te stellen. Hoe zou een dichter dit oplossen? Ja, inderdaad. Je hebt het net even over zines gehad. Wat is een zine? Een zine is een onafhankelijk tijdschrift. Vaak met politieke inhoud. Maar je hebt ook fanzines bijvoorbeeld. Dus mensen die heel erg fan zijn van een bepaalde filmfranchise of een bepaalde band kunnen ook fanzines maken. Volgens mij zijn zines... zines hebben een oorsprong in feministische geschiedenis, maar ook in fancultuur. Volgens mij was Star Trek de eerste franchise waar heel veel zines over gemaakt werden. En ik heb dus in mijn studietijd een zine gemaakt genaamd Pisswife. Naar het Nederlands woord zeikwijf. Mm-hmm. Met een aantal studiegenoten. Omdat wij vonden dat, dat vrouwen die bijvoorbeeld aan talkshowtafel zitten of die columns typen of zo, dat die altijd met een bepaalde luchtige toon iets moeten gaan benaderen. En anders worden ze meteen als zeikwijf te kakken gezet. Dus wij dachten, weet je, we gaan gewoon een zien maken waarin we mogen zeiken hoeveel we willen. En waarin we lekker boos mogen zijn, maar ook blij. En eigenlijk gewoon helemaal ongecensureerd onszelf kunnen zijn. En daar hebben we toen 4 of 5 nummers mee gemaakt. Ja. Wat is het verschil dan tussen een magazine en een zine? Nou, een magazine is vaak commercieel. En in een hoge oplage en wordt vaak is van een bedrijf. En zines zijn altijd onafhankelijk en vaak ook kleine opgaven. Ja. Qua inhoud verschilt dat dus ook vaak van elkaar. Maar zine is dus echt een DIY hobby die over de hele wereld wordt gedaan. Dus er zijn zine fairs overal in de wereld. Met Pisswife hebben we op San Francisco Zine Fair en Oakland Zine Fair ook gestaan, bijvoorbeeld met een standje om dan zines te verkopen. Dus het is echt een gemeenschap over de hele wereld. Dat is heel leuk. En hoe ziet het eruit? Hoe ziet Pisswife, een editie van Pisswife eruit? Wij hebben dan onze zine opgemaakt in InDesign, dus wel digitaal, en het dan laten drukken. Maar er zijn ook zines die gewoon gemaakt zijn op een kopieermachine. Die gewoon papiertjes zijn en die bij elkaar zijn geniet. Ja. En er zijn zines die echt best wel professionaliseren. Bijvoorbeeld Galdem zine was een zine in Londen die heel populair was. Die is helaas inmiddels gestopt. Maar dat zag er op een gegeven moment echt uit als een glossy, omdat het zo geprofessionaliseerd was. Maar de inhoud bleef politiek en bleef niche en bleef radicaal. Dus dat maakt het dan echt nog een zine. Ja. En ik denk dat je naar de cultuurtip aan het toe bewegen bent. Zeker. Polyester zine is mijn lievelingszine, die is nog steeds gaande. Zij zijn dus van een best wel een kleine zine uitgebreid naar echt een enorm online platform ook. Met op social media, maar ook op hun eigen website, waar ze ook gewoon digital only content hebben. En ze hebben ook een podcast waarin ze een soort van feministische take hebben op culturele dingen en dingen die gebeuren. Wat ik heel vet vind aan polyester zien is niet alleen de feministische inhoud, maar ook de aesthetic is echt prachtig. Het is heel erg kitsch. Het is heel erg 90s zero's, roze, meisjesachtig. Alles ziet eruit alsof het een soort van collage is uit 2005. En die aesthetic die inspireert me echt mateloos. Ja, want ik bedoel, Tessel in Cyberspace, de serie die je maakte, maar ook hoe je nu hier voor me zit. Het is allemaal heel roze en het is heel. Klopt. Dat is iets wat jou aanspreekt. Ja, heb je altijd al gehouden van roze? Nee, ik had in mijn jeugd echt wel zo'n periode dat ik roze stom vond. Want dat was voor meisjes en ik was niet zoals andere meisjes en zo. Maar ik denk dat ik op een gegeven moment toen ik me realiseerde van, eigenlijk is het heel raar dat ik alles wat meisjesachtig is stom vind. Waarom heb ik daar zo'n afkeer tegen? Toen ging ik het juist weer omarmen van, oh, het is eigenlijk heerlijk om een meisje te zijn. En alles wat super meisjesachtig is, wat mensen misschien associëren met oppervlakkigheid of met een beetje dommigheid of zo, denk ik van, nou, dat is het helemaal niet. Dus toen ben ik weer heel erg van roze gaan houden. En polyester zien heeft, ja, dus dat hele uber meisjesachtige, maar ook dat retro, nostalgische. Die aesthetic neem ik dus ook vaak mee inderdaad. In wat je zegt, Tessel in Cyberspace decor is ook een roze meisjeskamer. Je waant je ook weer een beetje in de early 2000s. Toen je voor het eerst met je laptopje naar Tumblr.com ging. ik weet niet, ik voel me gewoon heel. Ik voel heel veel warmte bij die aesthetic. En misschien is het ook een beetje nostalgie. Zag jouw meisjeskamer er ook zo uit, zoals in Tessel in Cyberspace? Nou, mijn meisjeskamer heeft echt heel veel vormen gehad. Die heeft inderdaad een roze fase gehad, maar op een gegeven moment ook zwart met glitters. Ja. Toen was ik even emo. en blauw ook. Maar ja, nu is mijn kamer volledig roze. Ja. Ja. Yes. Ja, ik herken dat wel. Ja? Ja, ja, ook de, ook de zwarte fase. Ja. Ja. Maar je hebt in ik weet namelijk, midden in Amsterdam heb je een soort anarchistische boekhandeltje. Mm-hmm. Waar ze ook heel veel mooie zines verkopen. Oh ja, klopt. Want je komt niet zomaar tegen die zines. Nee, inderdaad. Het is wel echt in een soort van alternatieve boekenwinkels. Of online ook heel veel. Op Etsy heb je heel veel zines. En het is een gemeenschap die zich dus vindt bij dat soort zienvers. Maar ook op bijvoorbeeld Instagram. Ja. Zijn wel veel zien te vinden. Ja. En je kan natuurlijk altijd zelf een zien beginnen. En denken van, weet je, ik ga nu een zien maken. En gewoon een paar papiertjes pakken. En een collage maken. En het aan elkaar nieten. Dan heb je een zien. Dat is eigenlijk hoe jij je jaar ook begint. Maar ja, dan met een eendimensionale. Precies, ja, ja. En het kan er overal over gaan. Je kan een vision board zien maken. Je kan een zien maken over iets naars wat je hebt meegemaakt om het te verwerken. Ja, het is echt een superleuke hobby die ik iedereen aanraad. En is Pisswife, is dat ook nog te bestellen? Of te... Ik weet niet of het nog te bestellen is. Ik denk dat ik heb in ieder geval nog wel een paar nummers thuis liggen. Dus ik kan wel wat foto's DM. Sturen. Ja. Maar nee, toen ik was aan het studeren. Ik deed een research master gender studies. En ik kreeg toen mijn eerste boekcontract. En ik was ook aan het werken. Dus toen dacht ik, oké, nou, Pisswife, we hebben vijf nummers gemaakt. Het was weer mooi. Ja? Ja. Zou je niet nog een keer zoiets willen misschien oppakken? Maak ik nog wel een keer een nieuwe scene. Ja, leuk. Wel leuk. Ja. Je hebt een concert getipt dat eventueel morgen plaatsvindt. Ja. Het zou morgen plaatsvinden, maar het is verplaatst naar oktober. Ja. Dus iedereen heeft nog heel lange tijd Precies, om kaartjes te kopen. Nu kun je nog kaartjes kopen. In principe was het uitverkocht. Ja. Was het morgen al. Maar nu kunnen we tot 8 oktober nog zin krijgen in dit concert. Wil je het introduceren of gaan we er naar de hand over hebben? Oh, je bedoelt eerst luisteren? Ja. Ja, laten we dat doen. Laten we dat doen. Dus I am DDB. Mensen nog niet wakker. Als iemand nog niet wakker was, dan zijn we het nu wel. Op 8 oktober dus, I am DDB in Paradiso. Wat maakt haar zo gaaf voor jou? Nou, ik vind haar muziek gewoon heel vet. En anders dan alle andere hip-hop die ik heb gehoord. En wat ik heel, heel nice vind aan haar als artiest is dat ze sinds een tijdje weer helemaal onafhankelijk is. Ik heb iets met onafhankelijke media, blijkbaar. En ja, dat vind ik gewoon heel vet dat zij als kunstenaar zeg maar geen concessies wil doen wat betreft haar sound en haar teksten. Dat ze weigert om meegesleurd te worden in die hele industry. Hoe doe je dat zelf, onafhankelijk blijven? Nou, ik denk dat mensen... Maar wat fijn is aan gepigeonholed worden als feminist... is dat mensen ook niet verwachten dat ik een soort van slikbare dingen zeg. Kijk, ik ben gewoon wel radicaal. Ik heb gewoon mijn meningen en dat is nou helemaal zo. En ik ga niet die inslikken of zo. Nee. Dus, die vibe krijg ik ook bij IMDb. Ze is gewoon heel authentiek. Ze maakt muziek die ze zelf vet vindt en niet wat goed zal verkopen volgens een label. Nee. Ja. Ik wil heel graag nog tot slot even een stukje uit je boek horen. Laten we hier beginnen. Bij het nawoord? Ja. Go. Ja, helemaal? Laten we kijken waar we komen. Oké. Finn geeft een kerstdiner en iedereen heeft iets meegenomen. Sommige gasten komen met Chinese kool of een artisjokkengerecht aanzetten en anderen hebben witte wijn of andersoortige geestverruimende middelen bij zich. In de winter wordt al mijn energie verspild aan bibberen. Dus ik heb in geen tijden meer gezellig gedaan en kom vanavond voor het eerst uit mijn sociale winterslaap. Finn geeft me glühwein om te ontdooien. Ik draag een zwarte glitterkerstjurk en grijze wollen soffen. De bel gaat en ik moet 2 steile Amsterdamse trappen af om bij de voordeur te komen. Fijne feestdagen, schat. 3 kussen. Het is heerlijk om met vrienden van vrienden te zijn. Finn is de gastheer en ik hoef alleen af en toe wat gevats te zeggen en de wijn door te geven. Ik heb je boek gelezen. Finns rossige vriendin is naast me neergestreken. Ze kauwt op kool. Wat vond je ervan? Ik voel me gevleid dat ze de moeite heeft genomen. Herkenbaar. Ik heb het uitgemaakt met mijn vriend. Dat spijt me, zeg ik, wetende wat mensen bedoelen wanneer ze mijn boek herkenbaar noemen. Het spijt me niet dat ze is weggekomen, natuurlijk. Ze haalt haar schouders op. We proosten op haar ontsnapping en praten over een hypothetisch moeilijk gesprek met haar moeder. Ik wil het haar niet vertellen. Ik schaam me dood voor die relatie. Zo heeft ze mij niet opgevoed. Cool? Ze houdt een dampend Tupperware bakje voor mijn neus. Lekker. Ik prik mijn vork in de kool en hij zet spul op mijn bord. Dat begrijp ik, maar je hoeft je nooit te schamen voor iets wat iemand anders jou aandoet. Dat snap ik, maar ik voel het toch. Ze geeft de bak door naar de andere kant van de tafel, waar iemand met een zwaar Twents accent grapjes vertelt. Die schaamte hoort er even bij, denk ik, maar dat is niet erg. Daar ga je niet dood aan. Daar ga je niet dood aan. Ja, prachtig. Tot slot nog hebben we dus nog een vraag van Ineke. Komt femicide ook door vrouwen ook voor? Maar daar zijn geen cijfers van. Dus dat weten we niet. Nee, ja, in Nederland zijn er dus überhaupt bijna geen cijfers over femicide. Maar over femicide in lesbische relaties is al helemaal niks bekend in Nederland. Partnergeweld komt natuurlijk wel ook voor tussen 2 lesbiennes. Ja. Maar over femicide is dat niet helder. Niet helder. Nou, dit was het alweer. Een uur cultuur met schrijver en activist Tessel ten Zwege. Dank voor je mooie tips. Dankjewel. En voor dit mooie gesprek en voor dat mooie boek. Ga dat zeker lezen en kopen. De hele uitzending is terug te zien en te luisteren als podcast via je podcastkanalen en op de website. En volgende week zit componist, zangeres en actrice Annelinde Bruijs tegenover me. Dit was het voor nu. Heel graag tot dan. Een hele mooie zondag. Ik was en ben Teddy Tops. Maximale acceleratie, pure kracht, pure adrenaline. Cupra. Electrifying performance zoals je nog nooit hebt ervaren.